Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la jurnalul de prânz. În premieră națională, examenul de rezidențiat se amână cu o lună pentru că nu există un ministru al educației, anunță cel al sănătății, Sorina Pintea. Am făcut calendarul în așa fel încât acești rezidenți să poată fi încadrați în luna ianuarie, astfel încât să devină medici rezidenți cu salariu. Percheziții de amploare azi dimineață în București în legătură cu bătaia din Piața Constituției, în urma căreia un bărbat a murit, potrivit unor surse din interiorul anchetei. Unul dintre suspecții de crimă din Piața Victoriei ar fi fost eliberat în urma recursului compensatoriu. Opoziția promite să abroge legea recursului compensatoriu, însă profesioniștii din sistem spun că asta nu va rezolva situația, iar peste 600 de capre negre ar urma să fie împușcate în sezonul de vânătoare, care începe peste o săptămână. Acestea și altele imediat, începem cu prognoza meteo. Vreme rece în toată țara, mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă. Va ploua în majoritatea regiunilor țării, mai puțin în nord și în vest, unde vor cădea ploi slabe, doar izolat. Pentru județele Tulcea și Constanța, meteorologii au emis avertizare cod galben de ploi, valabile din această seară de la ora 18 și până mâine dimineață la ora 9. În aceste județe, cantitățile de apă pot atinge 40-60 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 11 și 18 grade. Și în București se răcește, temporar va ploua, va bate vântul, iar termometrele nu vor indica mai mult de 11-12 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Examenul de rezidențiat va fi amânat. Ministrul Sănătății anunță că acesta va avea loc pe 8 decembrie în loc de 17 noiembrie, cum era planificat inițial. Motivul este că nu există un ministru al educației care, alături de Ministrul Sănătății, să semneze ordinul privind modul de organizare a concursului. Spre deosebire de alte situații, în acest caz, dreptul de semnătură nu ar putea fi delegat fără riscul ca cei nemulțumiți de rezultatul concursului să conteste în instanță organizarea rezidențiatului. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea. Am stat de vorbă cu juriști, am stat de vorbă cu secretarul general al guvernului. Nu există posibilitatea legală. Au fost zile în care am simulat. Inclusiv s-a spus să vizăm doar noi, Ministerul Sănătății, aceste ordine, astfel încât concursul să se desfășoare. Dar acest lucru ar fi vulnerabilizat concursul. Și la eventuale contestații, cu siguranță n-am fi avut câștig de cauză. De aceea am preferat să propunem această amânare. Până acum, președintele Klaus Iohannis a refuzat să numească mai mulți miniștri propuși de Viorica Dăncilă, inclusiv pe cei interimari. Între propuneri, Șerban Valeca, el ar fi trebuit să preia Ministerul Educației ca titular. Curtea Constituțională a decis că președintele nu avea dreptul să instituie un astfel de blocaj. E de așteptat ca administrația prezidențială să semneze în scurt timp numirile respective, însă nu există un anunț oficial în acest sens. Și revenind la Ministrul Sănătății, Sorina Pintea spune că absolvenții facultăților de medicină nu ar trebui să fie afectați de noul calendar. Am făcut calendarul în așa fel încât acești rezidenți să poată fi încadrați în luna ianuarie, astfel încât să devină medici rezidenți cu salariu. Am luat în calcul, am pornit de sus în jos, adică am încercat să stabilim data în așa fel încât contractele să fie semnate în cursul lunii ianuarie, tocmai pentru a nu le periclita angajarea în aceste spitale. Cei 5.000 de absolvenți candidează pentru 4.700 de locuri în spitalele din țară. Studenții nu se bucură însă de vestea amânării examenului de rezidențiat. Ioan Mirea este absolvent la Carol Davila și membru în Federația Asociațiilor Studenților la Medicină. Suntem în asentiment cu decizia ministerului, deoarece asta ne întârzie cu cel puțin 2 săptămâni activitatea. Nu este vorba numai de noi, deja este vorba de mii de pacienți la nivelul întregii țări. Este vorba de o generație întreagă de tineri medici care sunt puși pe stand-by din cauza unor jocuri politice. Între timp, premierul se gândește să depună plângere penală împotriva președintelui pentru că întârzie să-i revoce pe ministrul justiției și pe vicepremierul pentru parteneriate strategice și de asemenea întârzie să numească miniștri interimari. Viorica Dăncilă invocă în sprijinul posibilului demers o recentă decizie a Curții Constituționale. Iulian Ochi. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că în lipsa unei decizii a președintelui Klaus Iohannis cu privire la numirea miniștrilor interimari, deși hotărârea CCR îl obligă, se va consulta cu juriștii pe acest subiect. Declarația a fost făcută la România TV. Decizia Curții Constituționale, motivarea Curții Constituționale spune așa, revocarea celor doi miniștri, ministrul justiției și vicepremierul pe parteneriate strategice și numirea miniștrilor interimari. Eu cred că toate acestea sunt lucruri care pot merge spre penal. Vă reamintim, Curtea Constituțională arată în motivarea deciziei luate că există în continuare un conflict juridic de natură constituțională între premierul Viorica Dăncilă și președintele Klaus Iohannis, șeful statului fiind obligat să emită decretul de revocare a ministrului Justiției Ana Birchel. Totodată, șeful statului trebuie să-i numească interimar pe Nicolae Bădălău la Energie, Ioan Deneș la Mediu și Ștefan Radu Oprea la Relația cu Parlamentul, după ieșirea ALDE de la guvernare și demisia miniștrilor partidului condus de Călin Popescu-Tăriceanu. Potrivit legii, interimatul la un minister durează 45 de zile. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Percheziții de amploare în această dimineață în zona Petricantei din sectorul 2 al Bucureștiului. Acțiunea are legătură cu bătaia din Piața Constituției de duminică seară, când un bărbat a murit în urma violențelor înregistrate între două clanuri. Astăzi mai multe persoane au fost duse la audiere. Anchetatorii susțin că ar fi fost o reglare de conturi în stil mafiot. Incidentul a fost filmat de unii trecători, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare. Potrivit unor surse din interiorul anchetei, unul dintre suspecții de crimă din Piața Constituției ar fi fost eliberat în urma recursului compensat. Peste 21.000 de deținuți au fost eliberați înainte de executarea completă a pedepsei în ultimii 2 ani din cauza legii recursului compensatoriu. Într-un răspuns trimis deputatului liberal Florin Roman, ministrul Justiției precizează că dintre aceștia 7.000 de deținuți, adică o treime, erau condamnați pentru crime, violuri, pedofilie sau tâlhării. Legea, care prevede reducerea pedepsei cu 6 zile pentru fiecare lună petrecută în condiții improprii după gratii, este cea în baza căreia s-au făcut aceste eliberări. Acum PNL promite că o va abroga dacă ajunge la guvernare. Deputatul Florin Roman la Europa FM. Categoric, ea trebuie abrogată foarte rapid, pentru că ceea ce susținea PSD-ul până acum, că domne, avem decizia pilot a CEDO care ne obligă să-i despăgubim pe cei care nu sunt eliberați mai devreme în baza recursului compensator cu 7 euro pe zi, nu mai ține, că practic la un moment dat la intrarea în vigoare a legii vorbeam de 32.000 de deținuți în penitenciare și deja sunt 21.000 eliberați mai devreme. Adică chestiunea cu gradul de încărcare pe celule nu mai ține. Nu e o rezolvare a problemei, subliniază președintele Federației Sindicatelor din Administrația Penitenciarelor, Florin Dumitrașcu. Chiar și abrogată, actuala lege a recursului compensatoriu va continua să producă efecte pentru actualii deținuți, pentru că orice condamnat beneficiază de legea mai favorabilă existentă la un moment dat, spune el. După ce vor abroga această lege, deținuții actuali în continuare vor beneficia de cea existentă cu recursul compensator. Doar cei care intră în penitenciar de la data abrogării legii nu vor mai beneficia, dar cei care la acest moment sunt în penitenciar beneficiază de lege. Deci răul e deja făcut, nu poate fi reparat chiar dacă se abrogă legea. Nu, răul poate fi reparat pentru viitor. Liderul sindical acuză că în loc să creeze condiții mai bune în penitenciare pentru ca deținuții să nu mai fie eliberați înainte de termen, actuala putere a tăiat bugetul de investiții. La nivel de sistem nu e o problemă reală. Adică în Europa suntem undeva pe locul 18, dacă nu mă înșel, la supraaglomerarea penitenciarelor. Investiții s-au făcut în ultimul an? Investiții s-au redus de 3 ori banii pentru investiții. Deci nu numai că nu s-au făcut, dar s-au și redus banii care existau. Pe de altă parte, procurorii bucureșteni au început urmărirea penală pe numele bărbatului care marți seara a scos un pistol în fața unui grup de bicicliști care circulau în paralel cu mașina lui. Bărbatul este acuzat de 3 fapte penale, dar 2 capete de acuzare ar putea fi șterse. Anca Grădinaru explică. Bărbatul care a scos pistolul a fost audiat ieri, iar polițiștii îl acuză de săvârșirea 3 infracțiuni. Tulburarea liniștii și ordinii publice, amenințare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Ultima faptă penală ar putea fi ștearsă de pe lista acuzațiilor. De ce? Ne spune purtătorul de cuvânt al parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 4, Marius Iacob. Arma este o replică a unui pistol airsoft. Și atunci de ce s-a început urmărirea penală pentru nerespectare regim și muniții, dacă nu e nevoie de autorizare? Până în momentul în care am aflat că este vorba de o armă tip, o replică a unei arme tip airsoft, când nu aveam aceste elemente și s-a decis să începem urmări penale, să facem verificări. Arma va fi supusă unei expertize ca să se dovedească în afară oricărui dubiu că este o replică a unei arme airsoft. Cât privește acuzația de amenințare, ea trebuie susținută de o plângere a celor care s-au simțit lezați. Poliția îi caută acum pe bicicliștii care au postat filmarea cu incidentul. momentul prezent depunem toate diligențele pentru identificarea bicicliștilor și a celorlalte persoane care au fost prezente la eveniment. Și pentru de a depune plângere sau de ce? Persoanele lezate, sigur că se pot prezenta la orice unitate de poliție sau la parchet să formuleze plângere, absolut necesar în cazul infracțiunii de amenințare. În filmarea postată pe Facebook se vede și cum șoferul care a scos pistolul a trecut pe roșu. Poliția spune că pentru a fi sancționat pentru așa ceva, autorul trebuie surprins în flagrant de agenți sau filmat cu o cameră omologată. Peste 600 de capre negre ar urma să fie împușcate în sezonul de vânătoare care începe peste o săptămână. Cota a fost stabilită de Ministerul Mediului, dar e contestată de organizațiile de mediu care au inițiat și o petiție online împotriva acestei cote. Haideți să trăiască și capra neagră, nu numai a vecinului, este numele petiției. Despre ea ne vorbește Liliana Nicolae. Cota de vânătoare este mai mare decât în alți ani, spune Florin Stoican, președintele asociațiilor Cogaion și Parcul Natural Văcărești. A crescut cota pentru că, potrivit Ministerului Mediului, a crescut și numărul de capre negre din România. Însă, organizațiile de mediu contestă cifrele și spun că efectivele au crescut doar pe hârtie. Nu avem o metodă validată științific. Informațiile despre câte capre sunt prin munți vin de la vânători, care au unii dintre ei și interes direct ca să umfle aceste date, tocmai ca să primească cotă de recoltă mai mare. În unele zone efectivele sunt la un sfert din cât spun vânătorii. Florin Stoican atrage atenția că în anumite zone capra neagră ar putea să dispară, mai ales că trofeele sunt printre cele mai râfnite de vânători. Este un trofeu care se obține greu. Trebuie să urci până în vârful muntelui, în zona stâncoasă, în zona alpină, să te apropii de ea și e o chestie de orgoliu vânătoresc să ai și trofeul ăsta în panoplie. Din perspectiva gestionarilor de fond de vânătoare, e o afacere, între 1.000 și 3.000 de euro sunt prețurile. Capra neagră este protejată doar în parcurile naționale din România, unde este interzisă vânătoarea. Continuăm jurnalul. Pregătiri pentru alegerile prezidențiale din 10 noiembrie, primul tur. Autoritatea Electorală Centrală a început să trimită în străinătate plicurile către cei care vor vota prin corespondență. Aproximativ 36.000 de români s-au înscris pentru această opțiune. Elena Blânaru vine cu detalii. Au fost create 3 birouri electorale pentru votul prin corespondență, a anunțat directorul general al Autorității Electorale, Alexandru Oproaica. Biroul electoral 48 a stabilit 3 birouri pe baza numărului de înscriși. Au fost 35.917 persoane care s-au înscris pentru votul în corespondență, dintre care peste 8.000 au ales să trimită buletinul de vot, plic la ambasade sau consulate și diferența de 27.000, peste 27.000, au ales să trimită în România. Ținând cont de numărul de 27.000, peste 27.000, s-au creat 3 birouri electorale pentru votul prin corespondență, s-au fost împărțite pe litere, fără să țină cont de stat, de la litera A la E, birou 1, de la F la litera O, birou 2 și de la litera P la litera Z, al treilea birou. Să mai spunem că astăzi vor fi înființate primele 444 de secții de votare din străinătate, dintr-un total de aproape 838 de secții. Pe 12 octombrie este startul oficial al campaniei electorale. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Bogdan Argeș-Vintilă este încrezător înaintea derbiului FCSB Dinamo, programat mâine în etapa a 12-a a Ligii 1. Antrenorul roșialbaștrilor spune că jucătorii sunt motivați și conștienți că se află în fața unui meci cu o încărcătură specială. Spre deosebire de tehnicianul albroșilor Dușan Uhrin, care susține că nu simte o presiune suplimentară înaintea duelului cu marea rivală, Vintilă admite că are emoții și spune că derbiul este foarte important pentru el. Antrenorul vicecampioanei a adăugat că pe lângă cei 5 jucători deja indisponibili, nu va putea conta nici pe Claudiu Belu accidentat. Derbiul FCSB Dinamo se joacă mâine pe Arena Națională de la ora 20:30. Să mai spunem că etapa a 12-a debutează diseară, când sunt programate 2 meciuri, FC Botoșani-Șepși de la ora 18 și Universitatea Craiova-Poli-Iași de la 20:30. Dan Petrescu spune că se aștepta să piardă la Glasgow. După înfrângerea 0-2 din a doua etapă a Ligii Europa, antrenorul ardelenilor a declarat că era greu ca CFR Cluj să mai câștige o dată pe terenul lui Celtic. Scoțienii au doar un eșec acasă în acest sezon, cel contra lui CFR din preliminariile Champions League. Aseară Celtic a dominat categoric și a înscris o dată în fiecare repriză. Dan Petrescu s-a declarat totuși mulțumit de evoluția echipei, dar a părut în schimb resemnat în ceea ce privește șansele de calificare. A spus că Celtic și Lazio sunt mari favorite să meargă mai departe. Lazio a învins-o ieri pe Rennes 2-1 după ce francezii au deschis scorul în repriza secundă. Radu Ștefan nu s-a aflat în lotul italienilor. În clasamentul grupei, Celtic are 4 puncte, Lazio și CFR câte 3, iar Rennes un singur punct. Tot aseară, Dragoș Grigore a fost eliminat în Europa League înainte de pauza meciului Ferencvaros-Ludogoreț, câștigat de bulgari cu 3-0. Fundașul român a primit al doilea galben la scorul de 2-0. Cosmin Moții a intrat la pauză, iar Cheșeru a fost integralist. În cele mai interesante meciuri, Feyenoord Rotterdam a trecut cu 2-0 de FC Porto, Arsenal a zdrobit-o pe Standard Liege 4-0, Beşiktaş a pierdut